پارا کی سوچ گئی بل دلیل پزمک کے قطعون ٹکڑی دی متجاورات جوختے جوختے بعض ٹکڑا دزمک صالح دا پار دا پس اللہ باز ندا باز رنگ خر دے دا باز رنگ سر دے دا باز رنگ تور دے و جناتن باغون دی دا انگرون آوزرون فصلون دی و نخیلون کجر دی سنوانن دا دیر مندان والا سنوان دا دیر مندان والا یو اڈوچے ڈیر منڈان لو چر شیویر وغیرہ سنوان ڈیر منڈان والا یو من نیرتلے رہے دا کارون طبیعت نشی کولے را زمانہ نشی کولے ولی یسقا بما ان واحدا اب کولے شی پا یو قسم ابو سرا لیکن پا دی یو قسم ابو مانی اب کولے شی تا طبیعت دا کار کولے نو ڈیر منڈان بنوے بلکہ یو منڈ بوے یا با ٹور ڈیر ڈیر منڈان وے طبیعت جی دا کار نہ کئی زمانے نشی کولے اوبی نشی کولے خاورے نشی کولے دا کارونا چی کئی اللہ کئی اس قادمہ ان واحدا اوبا کولے چی پا یو قسم اوبو مانی مغورا کو بازی دینا پا بازو مانی پا خورا کی قلم پا دیگی خام خان خیدا قون دا پارا چی سوچ کئی و این تاجب زجر ورکی منکرین توحید لرو این تاجبا زجر منکرین توحید زجر بھی انکار القیامت و ان تعجب اے نبی کچرت تعجب کے چد انکار دے توحید نہ کی فاجو دا خبر دون تعجب نہ فاجب قولهم ناشنا دا وینا دے کلیش منگا خاوری ایا منگا شو پیدائش نبی کی دا خلق دی جکو پرے کڑے بخبد رب مانے دا خلق اغلا توکن او پرید بچٹو نہ دے کی او دا کسان دوزخین دی دے پر دوزخ کی ہمیشہ بھی زجر مستاجلین بلعذاب در و یستاجلون کی بسیعہ تلوار کے استانہ بسیعہ دی بازاب بانی مخید قبل اولو توحیدنا وقد خلقوی قرنطیر شد مخیدن المسولات عذابنا المسولات العقوبات مسولات جمع دا مسلتن دا فمانا دا عذاب نسرا اقنان ستارب خامخا بخون کے لئے لناس لپار دا خلقو چی ایمان راوڑا یا یقیناً ستارب خامخا بخون کے دا پار دا خلقو دا بخین مراد دے محلت پا عذاب کی تاخیر پا عذاب کی یقیناً ستارب چرے خاون دا بخین دے پار دا خلقو علا ظلم سر ظلم دینا او یقیناً ستارب چرے خامخا دا سخ عذاب خاون دے زجر بی انکار المعجزہ وایا خلق چکو پر اکڑے دے ولی نشی نازل دل اپنے پیغامبر مالی معجزہ طرف درب ددنا جواب دار انما انت منذر یقیناً تیرون کی ولی کل قوم هادا او دا ہر قوم دا پار یو داعش تا دے دعوت ورکون کے هادین داعین الی الحق دا ہر قوم دا پار یو داعی دے حق تنو تم داعی دے خلق حق تا دویم باب دے دیجینا دے چورلس آیاتونو کی دے چورلس آیات پورے دے تو باب کی دلیل عقلی ذکر کئی اور دلیل نقلی دا ملائکونا و دلائل مانے تفریق کئی نفی دا شرک فی دعا و مثال دا مشرکین و بیانائی دویم قسم دلائل پا دی خبر مانے لی چالم پا تمام چیزن مانے اللہ دے پیر عالم ندے ملا عالم ندے بادشاہ عالم ندے نبی عالم ندے جن و پیرے عالم ندے ملک عالم ندے بلکہ عالم عالم پا تمام عالم مانے اللہ دے سنگا اللہ عالم اللہ پوئی گی پاغس مانے جبارہی ہر زنانا ما تغیز الارحام آغس جکمئی گیڑے بچے بے موسم پیدائشی بے مودی پیدائشی یا بچے بے مودی پیدائشی وگی نہیں استرگی نہیں لاسی نہیں اخپے نہیں پوشل در اللہ اختیار دے کل بچے پیدا کی وقت کی فرقی پوز کی فرقی لاس کی فرقی اخپا کی فرقی نوچی او سڑے داوی چلا سی دسی دی اخپی دسی دی آیا دا پا قدرت الہی من اعتراض نہ دے دا مکمل پا قدرت الہی من اعتراض دے اعتراض پا قدرت الہی من سڑے کئی سڑے مسلمان نہ پا دکی گی خجی اللہ یعلم اللہ پوئی گی باغس مانے چھ بارئی ہر زنانا وما تغیز الارحام آغاز جکمئی گیڑے وما تزداد واغت سوا کئی کل بچے پیدا جی شلگوتے نہیں بلکہ یہ وشگوتے تاسو مونگا تاسو شلگوتی ہوگا نا تنانیو دا جدا انسانا جدا شلگوتی دی نو کل کلب کی یو اشگوتے پیدا شی کلب کی دو اشگوتی پیدا شی لاس کی و گوتا سیوائی خپکی و گوتا سیوائی یا پا لاس و پخپو کی طول کی و گوتا سیوائی خوشلے دارنگی دی غوط پوری کل کل زیتا غوخا نخیتی کل دی یو غاخ دا پاس بل غاخ را خطلی کل کل دی یو سترگی و دو سترگو بزیمانی دریم سترگو سر دی ترب کی ولاری پی گردشو کل کل دسی وی چی یو انسان دا بلن جدائی دو رونی پا گیڑا کی دی یو بلن جدائی نو کل کل یو بل پور دوانا دا وشن نختی وما تزداد او حاغتو چی زیتی یو بچے پیدا دے دشپگو میشت نروستا بل پیدا دے دولسو میشت نروستا بل پیدا دو کال روستا نو بل پیدا دے دو نیم کال روستا زحاکو چی دا مور دا پیدا شد دو نیم کال پسو دا مخامق غاخون راغلیو او چی کلا پیدا شن خندلی پوشو لی خبر مانی و کل شین عرش عین دو پنیز دا اللہ مل بی مقدار پانداز دے عالم دے پو پٹو بخکارا مانی لوی دے ذاتان المتعال لوی دے صفتان برابر دے ستاسون آغا چوک اثر رل قول چی پورو کئی وینا ومن جاربی اصو چی بزور کئی وینا و آغا چو چی پٹی دن کے دشپیو گرزی دن کے بین نهار دور زی لہد دی انسان دا پارا معاقبات مخ کی روست راتون کی پرشتی دی مخ کی دینا من خلپی روست دینا معاقبات یو بل پس راتون کی پرشتی دی شپیو دو رزی یا حفظون او ساتن کئی دا اعمالو دی انسان من امر اللہ بی حکم اللہ من پمان دا بیسرا و حکم دا اللہ مانی بشک اللہ تغییر نراولی پاغ نعمت چکڑے پی او قوم مانی تردی پوری تغییر راولی پاغ احکامو چی مقرر دی پا نفسون مانی کله چی ارادو کی اللہ پی اقوند بدئی پلا مرد دو نشتا واپس داکی دا پارا او نشتا دی خلق دا پارا پا غیر دا اللہ نمینوال سوک دوستی گون کے اللہ غدات دا جی خیتا سو بریخنا خوفن دا وجی دیر و تمان دا وجی تمنا او پیدا کئی اللہ صحاب سیقال و ریز درانا پاکی بیانک دلیل نقلی پاکی بیانک رات پریشتا رات دا پریشتی نم دیکھا پاکی بیان ہے آگا پلیش جب زورا زورا وازنہ کے بے حمدی بصفت داللہ والملائکت و پلیشتے من خیپتی دیر داللانا را لگی اللہ تندرنا را لگی اللہ تیز تیزا وازنہ پیوسیو بیار سول کے بدے منچالا چیوگواری وهم یو جادلونا فی اللہ دے جگڑ کی بدین داللہ کیو داللہ شدید المحالا دسختا قد خاوندے محال دسختا قد خاوندے نو ہر کل چدا دلائل تاواو رے دو اس خبر لہو دعوت الحق دلائل نرستا گرچ غیر اللہ توازن کے دس آواز مکو چی پیرا یا فقیرا یا ولی یا بزرگا و نکا و بے بے و دادا دوازن مکو بلکہ آواز داو کا لہو دعوت الحق خاص دا اللہ دا پارا بلن دا رشتے او دا رشتے بلن چرن دا واحد دا اللہ دا چ اللہ را بلے سانچ دئی را بلن کئی بغیر دلانا پیر پخیر تاواز کے لا یستجیبون لہم بشے قبول تین کے دے پارا پہ بارا دے ہیت سکے ہیت سوال رہنے سے قبل اولے نہ گٹھو نہ وڑو کے ہاں مثال ہے رسے دے تشبیہ ورکر اللہ دا مشرک دتگی دتگی دتگی سڑی سران یو سڑی اتگی دے دلری زینے او بولی دلے دی سڑی دا خیل لجزے کی او بدی چی راغی مال تو بنوی ایت سنو بس مرش یا اتگی سڑی دے دا کوی پا سرمانی ولاد لے اللہ سے ذکر تکلا و یو بوز ما دی خلی لراشی یو بو راشی دا او بدی خلی لراشی نا یو سڑی دی غر پا سرمانی ولاد لے اتگی دی خوال تلاس نیولی دی چی یو بو را مندکی را مندکی لکه څنګه چې دا اوبر را رسېدلې نشي د سړی خولې ته مشرک آواز کړل یې پیر را ورسېږي را رسېدلې ډېر ګران دي لکه دغه اوبو چې برا د غره سر ته نشي خته په خپلا نو مشرک چې دی دا د مشرک الٰه مشرک ته نشي رسېدلې الا کباسط کفیل حاله لیس حاله الا کحال باسط کفیل الماء نہ دے حالت دے مگر پشان دا حالت دا بچا چوگ دون کے خپل ورغو لری لن ما یبود چورسی خلی دیتا نوی دار سیدن کی خلی دیتا او نہ چغل کافرانو الا فی ظلال مگر پ گمراہی کدا دی کافر دا چغ استل چوا بابا و فرا و ولی دا چغ دی مشرک جٹول تبای او ٹول گمراہی دا درم بابو پنزشتم نمبر آیات پورے دے دباب حاصل باب کے دلائل عقلی دیو رب کئی بو مشرکین مان دعا ہم سے ذکر کئی دے شرک و توحید درے مثال دا قرآن ذکر کئی چلو را بشارت اور کئی مومنان و تا پنزو نہ اوصاف دا مومنان و ذکر کئی شپگا تخویف اخروی مشرکین تا وہ او اوصاف ثلاثہ ذکر کیا تو دا تو خبریں پر باپ کی ذکر کی گی دلیل عقلی دلیل عقلی پر یہ خبر معنی ذکر کی کہ تمام مخلوق اللہ تا منقاد دے حتیٰ کہ چوک پہ خوشحالی ہو چوک پہ خفگان مانے مومنان و ملائک پہ خوشحالی باندے کافران و منافقان دا پہ زور مانے وہ کلچی سکان شڑلو اوشلے اور مسلمانوں نے پھر آپ باندھی کھڑی ہوئی سکھ باواز کو زد رسول خان کے لیے مویما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خان ہو زمد رسول خان کے لیے مویما ولی اللہ خاص اللہ پہ اللہ پارا یس شروع تابیداری کی آغت ہو کے آسمان ہو بزموں کی تو ان کو خوشحال ہو کر ہاں بزور مانے سوری دے بالغدو سال والا سوال والا سوال ماضی گر وہ تو پیغمبر چوک دے پالون کے داس مانو رزم کو بغلش و تو اللہ وہ تو پیغمبر تاسنی ولی بغیر اللہ نہ ولی مدد گارانا مالکان ای دخل نفس نہ پار نہ پیون دے ضرر وہ تو پیغمبر اے برابر دے لن لن معبود باطلا بصیر معبود حقا اما لن مشرک بصیر موحد و مومنا ام حل تستوی ظلمات اے برابر دی تیری دو کفر و دو شرک و نور و رنا دی ایمانا ہم جعلو للہ شرکا اے دی خلق و گرزوی لاللہ پر صداران خلقو کا خلقی ہی پیدا کول کے پشاند پیدایش لاللہ اوشل خبر مانی دا کم مخلوق چستا پا نظر راجیو کم راجی خدا مخلوق دا اللہ دے مخلوق دا اللہ دے دا بابا گان چی دا تاسی زیموار گانی دی چی پیدا کری پا تشابه الخلق علیهم گڑوٹ شده پیدایش پا دی بانده و تو پیغمبر اللہ خالق دا عرش ده اللہ یکی واجه و زور ورده اللہ یکی واجه زور ورده کل چی توحید تا بیانه کلی کی علاقه کی اول سر دوستا دیر گران دیخا توحید چاول کلی کی بیانے دی دسی مثال دل کے عظیم الشان سیلاب را روان دے دغا سیلاب کی لرگی مرا روان دی زگون مرا روان دی ماران او خاماران مرا روان دی دسپین اوبو درک نخ کاری درک کلی چی سیلاب را روانی نو سیلاب کی کم لرگی چیوی نو دا خلق نیسی زان دا پارا ماران خاماران چرا روانی زوانان ولاڑی واغل گزار اور کئی او وجنی خجی زگون چرا روانی یو سات یو گھنٹہ دو گھنٹے یو رز دو رز زگونی زگون اور رو کینی درے رز چلو رز پس خڑ دو بو رو رو کینی کینی صفا بش دا صفا اب انسانان امسکی چاروین کی دیر خلق پیدے اخلی پدی سیلاب کے دباز غرون نا لال و جواہر سرو سپن را روانی زرکشان لگے اگر لال و جواہر پہ کی گوری زرو سپن پہ کی گوری اگر چیرتا یو زرگر نوی سے اور زرگر تے بہترین بہترین کالی جوڑ کی زیورات تے جوڑ کی دغ زیورات چی انسان آ چی د انسان پا اندامونو کی بہترین اندامونا یا تندے دے یا مخ دے یا د انسان سینہ دا دغ زیورات دی انسان پا بہترین اندامون دا پاس پراتی پا تندی مانے پراتی پا مخ و پا پوز مانے پراتی او غاڑی تی ہار کڑی ہار گندکی غاڑی تا پروتی خوشولے خو اول وقت کی دا سرو سپین لالو جواہر نخ کاری اول وقت کی دا سپین یوب نخ کاری اول وقت رو ٹور تیر دا گردو ندی تیری دی زگو ندی خڑی اوب دی یو شور جوڑ لے شور فکر دے شو درنو اوب کی درکم نہ معلوم نہیں گی دلال جواہر کے درکم نہ معلوم نہیں گی مقابلہ تاوکڑا مسلد بیان کڑا مسلد بیان کڑا اگر سپین سے سپین زگونا ددے آگا پٹکی رو رو کے ناستا پوشولے ددے اگر لڑکی دا سیلاب چور داد آگے اگر زاڑ کتابوں تا حوالے پا کتابوں مانے ورکے دا کتابوں رواخ لئی ور بحر رائق رواخ لئی شامی رواخ لئی فت القدیر رواخ پا کی دا مسلی دی فکر دے سے خبر تھا مارا رو لمانانو خاماران چو دا دی اعتراضو نو یو اعتراض سیبا بل اعتراض بل اعتراض دو دنیا اعتراضو نو خود دی اعتراضو لرا دا قرآن پر ڈانگ منی گزار ور کخا دا قرآن کریم عظیم و شان ڈانگ دے دا رواخ دا اعتراضو نو پی ہوا را ہوا چی سرو نے کٹ شی اعتراضو نو ختم شو اعتراضو نو ختم شو لرگی مرگیم ختم شو کھڑی بے رو رو کھڑوالے کے ناست سپا بشولے سپا بنو ڈیر خلق چکل پی توحید او سنت او قرآن در اخکارش دے قرآن نہ خزم پیدا اخلی نرم پیدا اخلی نو امینم پیدا اخلی نو مولینم پیدا اخلی نو وقت حاکمانم پیدا اخلی نورم پیدا اخلی دا جی رنی ابرا ہوا تھلے اس آغا خلق چاغا پویا خلق دی زرکشان خلق دی زرکش خلق اگر سرو سپین اگر زرگر لویسی او داغی نا بہترین بہترین کالی جوڑ کی او دغا کالی پا بہترین و اندامون دا پاس پراتی عقل من خلق چی عقل من کم سڑے چی توحید بیان ان کے سنت خود ان کے دا توحید دا عالم دا سنت دا عالم دا سے قدر بے پزڑ کی پریوزی لکہ دا غلال و جواہر چپو بہترین ہو پو خب بہترین اندام مائن دا پاس پروتی دا قشان قدر او عزت با دے عالم پیدا شی دا خلق پا زرنو کی دا خلق پا غوگونو کی دا خلق پا دماغو کی دا دے نیک انسان اغاواز بکینی کہ دا یو نیک انسان دے توحید خودا دے سنت دے نبی خودا راشی قدر پا دماغ کی کینا وئی پا زڑکی کینا وئی قرآن کریم مثال وئی انزل را لیگی اللہ من السماع دبرن مانو ببسارت او دیتنو بیگی کند بی قدری ها پا خبلان دا زبان دے پا احتمل سیلو زبدر رابیا اوچت کی سیلاب زگ اوچتا رابیا اوچت او دا آغا سنچی دی بلی پاگی مانی فیلنار پور کی ابتیغا حیلیتی دا پارت طلب کولا دا کالو مطانی دا سامان زبادون آغم یو زگ دے پا مصر لدی مانی پا مصر لدی پاسانی زگ دے ولی دا آغا چا ورتوا چی دا غیلم زگو چا تیگی یا پا مصر لدی مانی دا پرات تک کی یو زگی بر را رواندن بل لاند را رواندن کزالک دا شام بیاننا بیانی اللہ حق و باطل لرا پا اما زبادوار چی زگ دے پا یا سب علاشی جو فان و بیکارا وچ بیکار اول چاہ چیز نے جو پیدر سے خلق تھا بس درنگ تیر کے بدیزما کے داشان بیان اللہ مثال نا دا اول سر دے آیات دی کی او دویم احتمال دے دویم احتمال دا دے باران چکل اوشی نو ہر کند کی دونوں ببے گی جو تم رکند وڑ کند پا کے لگی بروانی بلوے کند کے ڈیری بروانی پکٹ پڑ کے ڈیری بروانی قرآن کریم چ اللہ را لے گئے دی مثال دا باران رہے لان دے خلق جدا جدا زڑنے دی بعض خلق دی چاغت دیر دا جور فکر خاوندانان دی ناغا یو لی خوال قرآن پک رو را بند شد خوش خبر مانی دا دی وجنا جمیع العلم فی القرآن لیکن جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر بنا وے خان دا غلط غلط لفظ بنا وے ہوئی تقاصر عنہ افہام الرجال تقاصر سے غلط ماضی دا دیر خلق لگے جی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال خدا خود اچھے ہوئی فکر دشاو جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال صغد ماضی تقاصر یا تقاصر باب تفاعل صغد طول علم پہ قرآن کریم کے دے لن دی کم دی داغین پہم دا سڑو نو باز پہمونا دیر غٹ غٹ پہمونا یقی کنا قرآن کریم سمرا بنشی باز عالم چے لگے ہی کنا نستاو پہ ذہن کے دے سر آئی چے دے قرآن نو دا سر ہو بیسی دا پی چو ہوئی دا باز علم لگ کمی ماغب کی کمی خبر رہو باسی دا باز اگر دیر کمی لگتی رہو باسی باز پاکت دو غر اجڑی دا غر اجڑ لے عالم تلے ہو مسئلی کولے ہوتا مولا جت راغلے ہو نو اگر گجر دا قرآن مختنی ولے ہو قرآن خبری کولا سا قرآن خبری نہ کولے ورہو پرونی دا مولا سب سا خبری کولا سنن نکت چل شوئے خبری کولا خبری نہ کولے نو بے وطن سے دشمنی کو راسے خبری کوا آخر دا چپ یو لڑکی مانے کی تبر گئے وطن ٹوٹے ٹوٹے کی وہ تولی ماں سے خبری نکے یو دغشان علمی کنا نو چیر دا جڑ گجر شیعت سے پیدا کری معمولی غندہ کی بعض علماء دسی پا مرتبہ اجتہاد کی مجتہدینی نو پکار دا چی مجتہد سڑے جدا حالت مانے ہو پیجنی بعض سر قصاصی قصاص دیر کسی ہو تیاری صحب قصاص تو بکا سے قصو بستر کو مانی گور جدا قصاص دے ڈیر خوگی خوگی قصے تو یاد دی یو قصے اوکل بے بلا اوکل بے بلا اوکل بے بلا اوکل کسی جدا مسئلہ دا دا آیاتون دا غی مقصد بیان ول دا جدا مسئلہ دا فکر دے شام و اما ما این فون ناسا دی جی پیدر سے خلق بیان کو درنگ تیر کی بزمہ کی ایک ازار کدا شام بیانے اللہ مثالونا بشارت و تخفیف دا پار دا خلق جی قبولتے اوکل اخبر را دا پار الحسنہ دے پارخ جنت دے حسنا من جنت او ہاں خلچ قبول تے ان کی دا اللہ لہو دے دا پارا دا اللہ دا پارا کچری شی دے پارا اس جب رزما کی ٹول او پ مثل دا دے سلب تر او بھی او جرمانہ ور کی پاگے سولا ہے کدا کا سان دے پار نہ کا رہی صاحب دے زید جہنم دے او بھی اصل میں ہاتھ نہ کر فرش دے اپ من یا تو جی پوی ان ما ون دل بے شک اگس جنا دل شوی لے کدا طرف در اب سن الحق دا حق دے کمن پشان دا چلو اما چغڑن دی یقیناً فن داخلی خاوندان دا عقل عقل من سوگ دی آخر دی چی پورا والے کی پلوز اللہ مانے انما تیلوز دارا درین او آخر دی چا دا کہ یہاں غز چا اللہ حکم کڑے پا دی من چا دا دی شید چلو رم ایری گی دخ پدر اپنا فینزم ایر کئی سوال حساب دنا کار حسابنا شپگم آخر دی چی صبر کئی ابتغا وجی ربیہم دا پارت طلب کورو دا رضا دا رب دا دی وم واقام صلح پابندی نمانز کیا تم وان پا کو خرچ کی راسن چمولا ورکلے پٹاو کارا نہم وید رونا بالحسنتی سیا دپا کئی پا توحید سر شرک لرا دپا کئی پا نیک عمل مانے بد عمل دپا کئی پا نیک جواب مانے بد سوالا دپا کئی پا عفو مانے ظلم دپا کئی پا توبہ باندے گناہ لرا دپا کئی پا استغفار مانے گناہ لرا اولائے کدا کسان لہن دے پر اقبت دارا انجام دکور دا داخرت دے جنتون دی جنتون دا مشواری دی داخلی کی باغیتا او چاچنے کی کرد پلاران ہو دینا دا بی بیان ہو دینا دا اولاد دینا پریشت داخلی کی پدی مہندار دروازن السلام علیکم مبارکی دی بتا سے باندے پس سبب دا وجیتا او صبر کلے خیستا دے اقبت دار انجام دکور دا داخرتا ورپسیو گورے مقابلین مشرکین آخر کی انقوضونا جماعت آہد اللہ آہد اللہ پس مضبوط والی دل آہد نا یو کٹ کئی آگا سے چل اللہ حکم کرے پدی مانے ایو سر جادہ لکلیشی درم پسات کے پدی زمان کی اولائے کلا کسان لہم اللہ نتو دے پار لانت دے و لہم سود دار دے پار ناکارا کور دے سلورم باب جو درس نمبر آیات پورے دے افمن هو قائم على كل نفس. باب کی دلیل عقلی ذکر کئی یو جواب سوال میں ذکر کئی فرے سالت مان دعا بشارت اور کئی مومنان تدری دلیل وہی ذکر کئی چلور زجر اور کئی مورزین دا قرآن در چلور پینزا تسلی اور کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشپگا دلیل عقلی اللہ واللہ کلا ویری زخ چالا چوگایو تنگیو فریو لاخل خوشحال لے پو جن نجدے مالانا دے جن نجدے پو مقابل لاخر کی اللہ مقام اگر پیدا دا نفا دا معمولی وای آخل چو کفر کلے لولا انزل ولی نشنا جلے دلے پر پیغامبر مانے آیات موجزہ طرف در اخفلنا من چکم موجزہ غوڑا گا موجزہ لور کلیشی جواب و تو یہ پیغامبر بیشک اللہ گمراہ کئی چالا چوگایو ہدایت کی الہی زان اخفل تمن انا سو چرا گرزی دا اللہ تو چرا گرزی دا سو گری الذين خلدي شي ایمان را وړه و تطمئن قلوبهم کلکی کی زرونه دی بی ذکر الله د الله په توحید معنی بی ذکر الله د الله په قران معنی ذکر بی ذکر الله د الله په اوامر باندې بی ذکر الله د الله په وعده باندې و تطمئن قلوبهم کلکی کی زرونه دی بی ذکر الله په دلیل د الله باندې چې په توحید پیش کړي بی ذکر الله د الله په کتاب باندې خبردار بی ذکر الله کتاب کتاب اللہ من تطمئن القلوب لکی گی زرنا زرج محکم کی گی اطمینان پہ راضی اللہ پہ قرآن راضی دیر مال مائن راضی آخر دی چی ایمان را وڑے آمال کردنے کو تو بالاو خوشحالی دی پر حسن ما آبو خیستہ زیر گردے دلو دے کذالک ارسلنا کفی امت قد خلق من قبلها وصدق نبی چ دغ خلق چی ایمان تراوڑے عمل پہ نیک کئی دا چامن ایمان راوڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالتا کذالک دا شانت منگلے گلے فی امتن پہ اوڑا لگی قد خلق تیر شوی دی مخی دینا اممن نور ڈلے دا چل پار پار من بوت درکل لے تطلو جی تولو لے پدے منا کتاب چمگا وحی کڑتا تا دا خلق کبر کے پہ میرا بام باچا رحمان نم چی ذکر شوی من رحمان نپی جنو رحمان خو مسلمت الکذاب تے ولے کی گی اور رحمان دا اللہ صفت دے داخل کوپر کے مہربان بادشاہ مانے قل ورتے پیغمبر ہو دا رحمان بادشاہ رب ما رب دے گور زرا اگلے راجے گلے شرم پر یہ مسلمان چ لا الہ الا ہو نشت مددگار سے وال اللہ نے پالا میں مزاج پالو الہ متا اللہ تو برا گر زما اللہ تیرا گر زیدلا زجر مورزین قران لرا ولو ان قران کے چلے قران سویر تو روان کرے شی پدے مانے گرونا او خود تیاد بیل ارجا ٹکڑے ٹکڑے شی پدے مانے زمکا او کل ما بیل موتا یا خبر اکڑے شی پدے باندے الموتا دمڑ اسرا نو جواب دلو محضوب دے لما آمنو ایمان نراولی لما آمنو کہ چیر تا غرون روان شد قرآن دو جنا زمکا ٹوٹی ٹوٹی شد قرآن دو جنا دمڑ اسا خبر اکڑے شد قرآن دو جنا داخل کی ایمان نراولی یا جواب اگر مخکنا یاد دے جو ہم یک پرون بر رحمان کلام کے تقدیم و تاخیر دے بل للہ الامر جمیع بلکہ خاص اللہ پہ اختیار کے کار دے جمیع انٹولا افلم یئس یئسو پہ مان دے علمو سر دے افلم یئس اللذین انپوی یا خلق جیمان روڑے اللہ یشاو اللہ چر اللہ وغاڑ اللہ دن ناسا کام خواہ ہدایت بوگی خلق ٹولو تا تسلی نبی علیہ السلام تھا ہمیشہ یا خلق جی کبر کئی تو سیب ہم رسیق بھائی تبی ماں پا سبب داغ میں سو نوچ دے کم کار کے قارعاتون تنگون کے عذاب قارعات تنگون کے عذاب دا تنگون کے عذاب چکل راشی نو دا دی کارون با طول سس کی او تہلو قریبا من داریہما یا بلا تنگون کے عذاب نازل شی نجدی دی کورونو تا گورا دا دی کورون تا بنجدی تنگون کے عذاب راشی رو رو دی با کورونو براشی جو سڑے دس نوئی پا گاوانڈی مانے تکلیف راگا دا خوشحالی کے دس موئے وا پا گاوانڈی تکلیف راگا تا پی خوشحالا شن دا گاوانڈ تکلیف رو تا ترا نقل کی گی کا یا دویم مانا او تحلو یا تب نازل شے اے نبی نجدے دی کورنو تا دا اللہ وعدہ چرالا ظہور دا دین دا محمد علیہ السلام بوشہت تا گے چھے نبی علیہ السلام بیرتا مکہ پتا کی تر دے پورے چراش وعدہ اللہ بے سک اللہ خلاف نکی دلا وزنا تسلی ولقد استہزائے قرآن ٹوک کرشے و پیغام برانو پورستان مخیم اس ماں محلت ورکڑ پار داخل کو جکو پر اکڑ بیما ونیو سرنگی از ماں عذابا پینزم باب دے وہ درس نمبر آیات پورے دے باب کی دلیل عقلی دے یو زجر ورکی مشرکین تا بی طلب دلیل دعا تخویف دے درے بشارت دے چلور دلیل نقلی دے پینزو ترغیب دے قرآن کریم تشبک دلیل عقلی آف من یا غزاد ہوا قائمون چگا عالم دے منتظم دے تدبیر کون کے دے پہر نفس بما کسبت پاغسمان جی کب کسب کئی دا نفس دلتا پا عبارت کی تقدیر دے اے ہا غد سوچے ودری دن کے دے انتظام کون کے پہر نفس مانے چی کم نفس کم کسب کئی کمن ہو لیسا کزالکا دا پشان دا غچا دے چی دسی کار نشی کولے زجر مشرکین تا وجالو دے خلو گر زولی دا اللہ پر شرکائی صدارانا دا تبی زموار دا سرخوگی قولو تا پیغامبر سموهم بینو اوصافهم بیان کی اوصاف دا دے چھ دے چکار کولیشی سموهم سفوهم سفت بیان کی چھ دے چکار کولیشی جانگیری کی یو کوچے رو خود گاڑی تا بیمار ہوں سر چائے تپوس کا چر تلے ہوئی کہ بابا دیا غلط تلے ہو ماں کوئی دا بابا چیز ذمہ وار دے وہ ہر شی ذمہ وار دے ہر شو لے خبر ہمارے مجھے ہر شی ذمہ وار گنی مطلب دا ہے خدا پاکم دغ صفت دے چاہ ہر شی ذمہ وار دے نو بابا ہم دا ہر شی ذمہ وار دے سم موہ طالب بھائی بدور کے منگا روستم کیوں یہ پسردی وقت کے دے با پھر بابا تو بڑے بہت سنت لو سڑے رہ گئے زنانا وسرو یو معصوم وسرو منگ جمع دس بیٹھو اخبار کو نا اس کو سڑیا معصوم راوڑ وہ دا طالبان کا سر خل کے معصوم دم کا معصوم ٹول دم کو منگ تر بابا چرتا سے وہ پھر بابا تھا سمجھ معصوم بوجھ ملتا منگو تیل دش چلو کا زان کا پھر کا وہ معصوم منگا دم کو اللہ بھی جوڑ کے واپس کوئی کیا نہیں اس تازان اور تاس کو شوبہ اٹھو حضمان میں شوبے تک وقت کیا رہے سڑے جب حکومت کے مقدمہ نے وکیل نہیں سی سڑے بے کور کے ادئی خو وکیل تو مقدمہ گڑے جی جب پھر بابا دا معصوم بوزم چلو خدا سے بیٹھے جی گی خوشبہ خبر مانی قل سموهم و تو پیغمبر بیان دے دا اوصاف ہو کہ جدا کم صفت خاون دے دا چکولش خزت بل چاوا غستلا پٹے بل چا تقسیم کا کورے بل چا تقسیم کا پوشل خبر مانے و ددن دا تپوسی دا چکولش خز مانے بل چا نکاو تا لا خز برتزان تا واپس کولے نشی مال تقسیم شو کورے تقسیم شو ناغا ہوا پس کولے پھر سیدا سکار کولیش و تو پیغمبر سموهم صفت گئی دے ام تو نبی اونا ہو گتا سو خبر ہوئی اللہ لرا پاغت سو چنہ پوئی گی پس مگا کی اللہ پس مگا کی پینہ پوئی خوشے و موجود نہیں کرن تا سی غیر موجود ہے اللہ در دا گرزو زموار گرزو ام بی ظاہر من القول کو سر سے او کب ظاہری وی نامانی دا سر سری وی نا دا رو را بس دخلی نوو تا خبر آچی دا جی دبا دبا با دے ورام وی بلزوی نا بلکہ خیر سے شہر پار دا خلو جی کافران دے مکہم چلو اللہ دے وسط دو بد پریشی وانی سبیل سمیلارنا چار چلا گمراہ کرنے پر دے پرسو حیرات کا ان کے دے پر عذاب دے پر دنے پر جن نجدے کے او خامخا عذاب داخل اشق کوش لے ان کے دے او نبی دے پار طرف دلدہ نمین واق صوبش کا ان کے بشارت مثال لجنت آغا چواد شہر پر ازگاران سب بئی کی ولان داگی نیورنا وکلہ دائم خوراک داگی بامیشے وزلوہا سوری داغی وہ ہمیشہ و ذلھا اعظم دائم تلکا اقبل لگنا دا انجام دا خلق دے اتقو چھے رکھئی وعقب الكافرين النار وان جام الكافران غور ده دلیل نقلی والذین آخرت چھو ورکلم تا کتاب ورکلم لاغیت کتاب دی اپرہون خوشحالی کی بما پا کتاب مانی چنازل شویتا تا ومن الاحزاب دی دلو مخالفون امن آغا چھو دی جینکار کے دی باز قرآن نا رد پشل پیل عبارت و توی پیغمبر قرن ماتا مرشو جزا عبارت کم دی اللہ وی صدار پیلان کم دی اللہ سرا الہ ادعو الہ ما آبا اللہ ترکز دعوت رکم و الہ ما آبا اللہ تیرا گرز دل ترغیب قرآن کریم تا قرآن کریم دو حکمن عربی پیسلا پاربی جو پیسلا سے پیسل چاربی را پیسل واضح کچر تروان سے خواہشات دے خلق سے پسانا چراغل تدمی دے من توینا نازمنا شستا پارا طرف دلالا نمی ولین سوک دو سولا واقعنو بشکو ان کے شپگم باد سورت تر اختتام پورے دے پدی باب کی دپد شبہات واردو پر رسالت دیو تخویف دنیوی دے دعا زجر دے درے پاخر کی صداقت دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلورا خجی اولنے اعتراض چدا سنگا پیغمبر دے کہ دا رشتہ پیغمبر ہوئے دے با خزنوئے دے با اولاد نوئے دے خلق و ذہن کے دے چدا کہ پیغمبر حاغتو کی چگا مکمل خونی مکمل خون کہ نی خزائی نی بچی نی تیار خونی پکر دے شو اور دیکھل کو پارا ملام تک شانا ملا پکاری خان لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد تک شانا ملا ولا پکار رہے چی ملا ہی اپا میراد کی 24 گھنٹے ناشتی اور دورا جب ڈوڑی نخری روجہ بنی سی اور ڈیرا روڑائی خانائی اپا مرچکی پور ڈوڑی کا تکی داری خوری اب بچوں مانے خلق سے کہی وہ شلخہ برا مانے امامتی خدا سڑے گئی نا بچوں تے ضرورت دے خج دے ضرورت دے پلار اور ارون دے ضرورت دے ملا تک کشانہ سڑے پکار دے نو تیار دے سڑے پکار چ مکمل کلالی مکمل کلالا وہ شلخہ برا مانے اب جماعت کے صحیح طریقے سے پروتی جو وقت مانزر آجی او بزر مانزر تا مخی کی گی دق شان سڑے پکار دے خجی نو دا مشرکین ویلا چھ دالا بچی دے او دلتے خزی دے او دالا زان تا پیغامبر ہوئی وہ شو لکھا برا مانی پیغامبر دے سڑی پیغامبر دے سڑے چنے خزی ونی بچی زان لناشت وہ شو لکھا برا مانی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اللَّهَ جَوَابَ كِي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِقْلَم مَالِ گِلی پیغمبران ستانہ مخکی وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِنْ غَزَوِلِ پر ازواجن بیبین و ذریاتن اولاد مخکینی پیغمبران چو دا خزم و بچی مو دقشن دم دی دیم اعتراض دا نبی ول معجزہ نرا وڑی چمنگت معجزہ مطالبہ کون ول نرا وڑی جواب وما كان لرسول ان من اصل بار پیغمبر چلاتا ہو کہ معجزہ سے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم مانے درے میں تراس دا نبی عذاب من پر زر ول نرا کہیں چم کے خلاف کہوں اللہ عذاب ول نرا کہ پیغمبر عذاب ول نرا کہ جواب لکل اجل کتاب دہر لکھ دہر نے تیر پر یہ لکھ دے خجی دا نبی کل یو خبر کہ کل بلا خبر کہ دا ولی جواب یمح اللہ ما یشا محو کئی اللہ سے چیو گواڑی حکم اکڑے بے منسوخ کی ویس بے تو کل کئی یمح اللہ ما یشا محو کئی اللہ سے چیو گواڑی اللہ شد مشرک بالکل محو کی اس ثابت اللہ توحید وعند اللہ سرا ام الکتاب اصل کتاب چلو ہے محفوظ دے تخفیف دنیوی وہی مانو ری نہ کیا بہو کرتا تو باز آگا عذاب نو اید نو اید ہم چ منگلا اس کو اسرا یا بہو پاس کو تعالی پر ان ما علی کل بلا ایک نم بتا میں تبلیغ رے بم من حساب دے اول امر اول اخر نو گوری چ من رات تک اس مکے تن کو سوہ من کمو داز مکے من اترا بہ اترا پو دز مکے نا داز مکے من کم گو سنگا پو توخ د مسلمانان نصیب شی یو ملک د کافرانو سہی ی نا صفا مسلمانان عمل قبضہ کی پدے ملک کی بدعات و شرکیات و توحید مسئلہ چا کولے شن نا مولا تقریر کاو چی یو پنج پیرے مولا چا مڑ کے دسلو شہیدان ثواب دے دون قوی مسئلے خا او گٹ مسئلے کرا او کہ چا قسم خور جزا او بخر مان سریم خرو د پیران پنج پیرے مولا مے دسور شی او جو دا مولا تقریر نو سیبا خجی خچیر تو توحید و سنت دا عالم نا خوش خبر و انوری یعنی دس خبر چاغا دسڑی ذاتیات و حملی کئی دس خبر و انوری ذاتیات مانے چ حملی کولے دا سڑے مسئلہ نشی کولے دا او خپل زان خی خپل جاہ و جلال خی جزدی سڑے ماں ذاتیات بچا حملے نہ کے جی د شرک او د کفر او د بدعات نو مرګ ډکو د توحید عالم په کې چا نه پرې خودا هغه شرکیات کړي وکړي هغه بدعات کړي وکړي هغه زهیر د توحید کورسه دا هغه مرکزونه د بدعات او هغه مرکزونه د شرک او هغه مرکزونه کې توحید بیانېږي جو توحید بیانی گی نن کو سہا من اطراف کمود اطراف نگوری داخل کو توحید نم چان آگستو سنت نبی چان ناگستو توحید و سنت نبی کلو تور سے قرآن چالاس کے اندر آگستو نن پکلو کی قرآن کریم بیانی گی اے نگوری دا خلے چھ مگر آتا کو دیزم کی دا کمو دا دازم کی من اطراب دا اطراب ہو دینا یا کمو لو پا دے ملک چھ خلق اسی گی ناسا پا اللہ و توفان پر آولی اللہ ٹول ختم کی یا کمو لازم کی دی پا مر پا موت علماء اسر علماء ملش پوشو لے خبر مانے یو کلی کی یو سڑی ویلا ویلا چھ اور نواب رہی خلق تو دلگانے تو خلق ویلا چوالی سے ہوتا ہے کنزلہ ہوگی خلق تو دلگانے اگر ویلا ہوگا انسی تو بدلیل مانے خبر کو ما ویسے دا کلی مشارے ما ملکی مال را کہہ دینا مجیزے دا کلی مالکے ما مشاری زکو زکو ما زخ پلا دلے ما مجھے مشاری مال را کیس مال رائیت بس ایدہ وطول دلگان نہیں ویشولے بجلی گر مولانا سے یہ بیان کی وے دوں کس را گئے مان تو پوچھ مولانا سے مل چھ کشمیر جنگ لے مل چنا مال چت تلے چنا مال چتنے تلے خود دلکوم دلے ایمان ہی کہنا یہ سنگ تاس روپے لگائے نہ شان صحیح ہے سیا شام دلگانے آگے ملک ہی والے چور خل ٹول دلگان شیوی دی زکا زخ پلا دلے مو زم ملکی مو مجھے زب کی مو درشان با دانور می فکر درشان علماء چیو آغا خلق لال چی پا دینی پختہ باتی دی کدو کریڑا پاتی دی مجتہدین امامان چیو سڑی تفسیر او کتاب لکڑے پا زر جلد کی زر جلد کتاب منگ سر متعلقہ ہو لینشو منگ لکھو لانڈے کو انہی کتاب پکار دے کہ منگا سا معمولی کو نہیں مطالعہ کو او کہ چار سے خیلی کہ دابا لس جلد کتاب مطالعہ کو لے شی شلو مطالعہ کے داڑے رگران والا خجی نچے ہر کلن آغا علماء چاگب سے پوئی دو مجتہدین علماء دا لاڑا اگر پوئے خلق پوئے علماء لاڑا اسے وجہ سے دور راگے کنا کہ منگم شیخ القرآن شو خیال ہے چاہے علم دے ملک نہ بتلے نہیں دا خو بیلا خبر ہے منگ پہ ڈیر خوشحال منگ ڈیر خوشحال جی منگ پہ خط کی بولی کہ شیخ القرآن سے مجھے دا شیخ القرآن میرا تو بولی گل کے نا منگ ایسی نیم نیم گٹی گو اور طالبان سے دغشان خبر ہی کوئی خان پوشول خبر مانی دسی با نوے سڑی تو دس نوے چ مولانا سے مولوی سے دس با نوے ہوں خیال کا وغیرہ شیخ القرآن لو شیخ القرآن فکر دشا نو چہر کلن من پک شیخ القرآن دل شکا نا معلومی کی دا چھے ملک مکمل جہالت دے, ملک دمر جہالت دے چھے منگ تک شیخ القرآن وے لے کی گی چھے منگ پی نپوئی گو. معلومی کی دا چھے آخر طول پا جہالت کی پراتی دے. اگر کہ وہ سنائی زمانے خلق دسی ہوئی خلق طول پوئے دے, طول آو پوئے دے, دفتری کارون میں خلق پوئی گی, داخل چلم ملم اس کی بدے میں خپوئے گی, سگریٹ چیز کی بدے خپوئے گی, پریڈو میں ڈر خپوئے گی, پٹیپ میں خپوئے گی, وہ سنے زمانے دے اشاروں گھنٹے راوتے بدے کے ٹولا رس گوتے ہوئی دے مان خپوئے گی, بدی چیزوں میں خپوئے گی. وہ تو خود یو دسلو کسانوں کے دے یو تن دسلو کسانوں کے تپوس کے اور خپکے گئے ماں تاثر کلیمی فرض بیان کے فرض متاثر اصل کسان معلوم جی چاہ دا سونا پوئے گی سڑی ویلو خیرات کو منزگزار ہو لڑا منزگزار دے خیرات کا ہو وہ جی منزگزار منزگزار تو خیرات سنگ ورسا زیر سونا گٹ جمع تو باغ کی دنیا جمع ہوا گیٹ مانے ادھر تو ویلے چورو را خیرات میں کڑے منزگزار دے ورکو ماں ہر سڑے خوش آ رہے تھے بس منزگزار روڑے رہ گئی گیٹ کے ہوتا ادھر تھا تا منظور کو آو وہی استاد پہ اولو دویم رکعت کی کم کم سورت نہ ورستا کتنے جانتا وہ چی ورستا ماں کا یاد نہیں وہی زہ تم گزار نہیں بل بل بل یعنی پتی لے جمع کی دسل دو سو کسانوں نہ چتپو سے ہو پتی کہ درے کسان یا چلور کسان کی پلان کے پلان کے سورت ہی ورستا وہی تاسو راضی تاسو نے ڈوڑا ہی کر لیا خبر دسی دا یو خو داوی دی داوی دسی کار میں اوکو دسی کار میں اوکو دس چل لے داوی خو دیر خلق کئی یو کارکنندگان خلق دی کارکنندگان کارکون کی خلق دا علماء و نیکان خلقو فما تغو پت شوی دی خوشو دی خبر مانی دا دیو جنا دیکھم و ذہنوں کی چیز منگا دے شیوخ بیانو نہ کر لی کہ نا شیوخ دا قرآن چی دے چی بیانو نہ کلی کل چاغ ذہنوں تا زخ پل لال شما مالا سے حیا رازی چی دیجے کہ منگ سنگ بیانو داخوا ذہین دی کہ شیوخ کو قرآن بیان کرا دے او قابل خلق اوشلے خبر چوے کولا نپدلائیل مالوے خبر کولا ہم داٹ کے وے ڈیرو چنیس تو حجت ہی چ قول پنج پیر قول احمد فیل احمد را بگیر پنج پیر ملا خبر بنا پیش کے خبر بنا قول احمد اور فیل احمد پیش کے کہ پیغمبر دس ہی ویلی دی پیغمبر وینا دس رو فیل دس داو پیش کے وہ شل خبر مانے ما یو زلے زمانہ مخی و مولانا سے بیان ہو کر ٹولی کسی وکڑے ڈیرو دی کسی وکڑے ماں تا شیر ہوئے تو شیخ صاحب چنیس تو چتریچ قول پنج پیر قول احمد پیر احمد را بھی گیا اور ماں بے پتی تقریر اللہ معمولی کو نہیں تیرا سو ماں تو دن عبارت دا قصو نہ دے کہ عالم مکی سے تقریر شو قصے قیاو قصہ دا بلا دا بلا کسی شروع کری دی کسی بنا کئی بلکہ صفات قرآن دا سنت نا دلائل پیش گئی ما کل تقریب اس کا عالم اسو پادشو اللہ دیو بخی اگر دیر قابل سڑو ما تیویل کر دینا رسطا ما بیا قصہ با تقریب کو دو سڑے نیما دو کسی قصہ نکو دو دینا رسطا جی بیان کوم نو صحیح قرآن و حدیث پا بیان ہوما خوشو لخبر مانی ما تیو کسویلا کسی ناستو مجلس کی ناستو نو ما تیو مولانا سے مالام بھائی کنا لانکی خبر سے مال ہاں وہی کہنا کہ شیخ القرآن سے منگ راش قبر کی شیخ القرآن سے راش منگ سکو مال خاں مال مولانا سے زد دی خبر قائل نے جو پیغمبر قبر لڑائی جی زد دی قائل نے ماں اب تو دی قائل شیخ القرآن سے قبر لڑائی جی دات ہو ڈیر بھی بد وقت ہے کس کے دستہ دانا نظریے جو قبر لو شیخ القرآن سے ماں پال رہے جی تو انتہائی بد وقت من کو دے مسئلہ کی جو پیغمبر چھ دا قبر لڑائی جی کہ نرائی جی ما تقول پی حق حاضر رجل حاضر رجل کی من دعویٰ کیوں چھ پیغمبر قبر دا سنگ رائی جی من خویو چھ ما تقول پی حق حاضر رجل کی حاضر کی اشارہ دا او دا دا معلوم فی ذہن دا پارا دا اللذی بوعث فیکم ہاں کہ دا دی خلق اس از مو ملاقات کی نو دسی مو یا وچہ قبر کی رائزی کہ اللہ اس ملاقات کی دا قیامت کو رزب کی ارواح چرتا علین کے مخامرش التا ملاقات دا ارواح کی قبر کی لن رائزی مال دی خبر توبہ ہو باسا تقریباً درے کال پس ماسا ملاو شا ما تیولا چی اگر کم خبر ہے چی میں کڑے وقت نا دا دیر سوچنا روستا سوچنا پی کول کو چی دیر آدھا سیولا ما سیولا وی دا دیر سوچنا روستا ما ویولا چی دا چی خبر ہے چی ما کبھی پڑی کسی غلط شویل وشولے خجی دادا باجولی و سابق سے وہ اگر سے وزیکی ناستو اگر ما چلور کال پس ویولا چی مولانا سے ما چی کم خبر ہے پڑی کسی غلط ہو وشولے خبر مانی مولانا و دانشاہ سے دیکھو جماعت کے بیان کا ہو ندریز علی دالہ پوزوی ہو چھے پو برکت در شیع القرآن سے میندہ کاروش زبا وقت کی در تحصیل امیرو ما مہدر مولانا سے دسی خبر مکہ وار زمان کا خلی وش لی چھے تبارک اللذی تبارک اللذی تب برکت اللہ چھے اللہ چھے ستا سندہ ٹکیر شو ما تبی چھے موری سے زبان اخوار چھے شو زب برین پوید لما ادھا خلی نمی دا ٹکی وطل فکر دشا خجی اولم يروا داخلك نغوري اننا نات الارض ننقصها من اطرافها نغوري داخلك چمنگرا تک او دزمکه تو کمو دزمکه من اطراف دا اطرافنا نیکان علماء تلاش اوچت اوچت علماء تاسو خپل سوچو کوي پکلو کې چې څوک کم بهترین علماء هغه علماء په نظر نراځي په شول خبره مانی دلته دے مجاہدین نرو سے طالبان دا حکومت چلا گئے زجر چاہ دعوت کو بھی ہو زیادہ چلا رہا ہوں اے ورو رد شین ناشتی چالیب تا موگے ہوئی چی خبرے بے کولی پکر میں دسی دے چلی سی کہہ رہا خدای دے پکر سگار کا پر آلیب کو گئی مائن نپوئی گئے تو پکر میں دسی دے خبرے بے غٹی غٹی کولی ورو رہا پکر میں دسی دے پکر میں دسی دے الگ سڑے وہ کم سے کم یا بقیدہ عربی مانی پوئی گی یا چرتا بقانون شرعی مانی پوئی گی نہ بقانون شرعی پوئی گی اس مائی نہ پوئی گی فکر میں دس دے وشل خبر مانی اولم یرو اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها اے نگوری داخل اتنا منگرا تکرو دیزمکی دا ننقصها کمہو دازمکی من اطرافی دا اطرافو دیزمکی نا واللہ یحکم اللہ پہ صلی اللہ علیہ مواقب علی حکمی ہی نشتے رستہ کہ ان کے لئے اللہ پہ صلی اللہ علیہ سوکا واللہ سریع الحسابہ پہ جلتے سے حساب کہ ان کے لئے وقد مکر اللذین اقران چل کرے وہاں خلق من قبل ان کے مخی دینے وقد مکر اللذین اقران چل کرے وہاں کسانو جو مخی دینو چلے کرو پہ خلاف دے شریعت مانی پر اللہ المکر جمعان فضا اللہ پہ اختیار کرے چل ورکولا یا علم اللہ پوئی ما تک سب کل نفس آغت چی کسب قیار نفس رسی علم الکفار لمن وقبت دارا زرد چی پوئی وش کافران چی دے چال پار دے انجام دے کور رستنی صداقت دے جناب رسول اللہ سلام پا دے من شہادت دے رب العزت ویقول اللذین کبر وائحا خلج کبری گلست موسلانی تا پیغمبر و توی پیغمبر کفا باللہ شہیدن کافی دے اللہ شہیدن گوا اللہ خیستہ گواہ دے خیستہ پیسلہ کہ ان کے حاکم دے اللہ پیسلہ کہ ان کے وما بین زماو وما بین ستاسو کی دے ومن عندو علم الكتاب وها وچو گواہ چراغی سے علم دے کتاب دے ومن عندو علم الكتاب دے کی چاقوال دی یو قولات ومن عندو علم الكتاب دے مراد دے علماء دے یہود چی اسلام راوڑے دے عبداللہ ابن السلام دویم قول اللہ چھو من عندو علم الكتاب دینا بیانی اللہ مراد دے او دیتو ہے عطب دی صفتو پو موصوب مانی مخی ولکفا باللہ شہیدن ومن واغت سو گوارے چلاغی سا علم دی کتاب دے اللہ یو بلا توجیرہ چھو ومن عندو علم الكتاب دینا مراد دے حضرت جبریل او دا توجیه راجح دا شیخ القرآن مرحوم سید را ومن عند علم الكتاب دا دین مراد دے حضرت جبریل دا خیرنی معنی چا منگا اکرا دا معنی او پتائید کرارو دا سورت نمل سورت نمل کی یہ آیات راضی طائف کی امنگ دایا تراڑ و من عند علم الکتاب علم دا کتاب دے اگر دے حضرت جبریل دا سورت نمل پا آیات کی وہ ان شاء اللہ دایا پتائد کی راڑو خاں وہ من اوا چوک گواد چراغ علم دا کتاب دے سورت کی دو مسئلے ہوئی اور مسئلہ رد شرک فی دعا دو ہم رد شرک فی العبادت اور دلائل عقلی و بکثرت منی ویا ويصدون عن سبيل الله ويقولون وجل لك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فاستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جعلهم رسلهم بالبينات فأرسلنا في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يضركم ليغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم لأجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتموني وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليه ربهم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وأسترته وخاف كل جبار عليهم ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا هدانا الله ولهديناكم سواء علينا جزاؤنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله أمثال الناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب دو هر قسمه اسلامي کے سٹو دپارا زمنگ دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز